جانم بودین دوستم، دستون خانی آزای قدردانم، یتسم آلم یتمسه جانم، ای دوست قاندیک یقنم سن جگرم. بگن میخمانم بودین دوستم، دستون خانی آزای قدردانم، یتسم آلم یتمسه جانم، ای دوست قاندیک یقنم سن جگرم. Elon qildik erkaklarga bugun bayramni. Davramizda bo'lsin bugun faqat chin do'stlar. Oqibatni shuncha o'tib unutmaganlar. Davramizda bo'lsin bugun faqat chin do'stlar. Oqibatni shuncha o'tib unutmaganlar. Bugun mehmonim bo'lgin do'stim. Dasturxon yozay qadrdonim. Yetsam olim yetmasa jonim. Ay do'st xondek yaqinim san jigarim. Yetsam olim yetmasa jonim. Ay do'st yaqinim san jigarim. Ne kunlarni ko'rmagandik, nimalardan o'tmagandik, qanday sinovlardan o'tib oqibatdan ketmagandik, qanday sinovlardan o'tib oqibatdan ketmagandik. Yetsam olim yetmasa jonim, ay do'st